gardinerne til side. Var en forårssymfoni. Du fik ret, det bliver en dejlig dag. Du har lyst at synge, men gør det ikke. Du vil ikke stå for skud. Glæden gør dig varm, men den ændrer ingenting, hvis ikke den bliver lukket ud. Glæden presser på, men alle tider ligesom du, med at dagen er en dejlig dag. Aldrig får du bedre lejlighed, så sig det nu, at i dag det er en dejlig dag. Hvorfor skal det være normalt, at glæden kun kan trives i så lidt, og dog det hele, når vi først har troet.